Book 2 13 13 13 الأنشطة والأعمال تevékenységek ماذا تعمل مارتا؟ Mit csinál Márta? Mit csinál Márta? هي تشتغل في المكتب. Az irodában dolgozik. Az irodában dolgozik. هي تشتغل على الكمبيوتر. Számítógépen dolgozik. Számítógépen dolgozik. أين Márta? Hol van Márta? Hol van Márta? Fi el cinema. A moziban. A moziban. Hia tushahed filmen. Megnéz egy filmet. Megnéz egy filmet. Mada ya'mal Peter? Mit csinál Péter? Mit csinál Péter? هو يدرس في الجامعة. Az egyetemen tanul. Az egyetemen tanul. هو يدرس لغات. Nyelveket tanul. Nyelveket tanul. أين Peter? Hol van Péter? Hol van Péter? Fi al-maqha. A kávézóban. A kávézóban. Huwa yashrab qahwa. Kávét iszik. Kávét iszik. Ila ayn yuhibbun an yadhhabu? Hova mennek szívesen? Hova mennek szívesen? إلى الحفلة الموسيقية. Koncertre. Koncertre. يحبون سماع الموسيقى. Szeretnek zenét hallgatni. Szeretnek zenét hallgatni. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Hová nem szeretnek menni. Hova nem szeretnek menni? Ila el diszkó. A diszkóba. A diszkóba. Hum la yuhibbun ar-raqs. Nem szeretnek táncolni. Nem szeretnek táncolni.